Drága mennyi atyánk, itt vagyunk előtted. Dear Heavenly Father, we are here before you. A te fiad a munkájából a kereszten mi ma te benned lehetünk a te jelenlétedben. And because of your son's work on the cross, we can be here in your presence. Köszönjük ezt a kegyelmet, és kérjük, Uram, hogy áld meg ezt az időt. Thank you for this grace, and we pray that you would bless this time. Uram, szólj az életünkbe. We pray that you would speak to into our lives. Hadd halljuk a te hangodat. And may we hear your voice. Amen. Jézus a keresztre feszítés előtti éjszakán sok mindent mondott a tanítványoknak. Jesus on the night before his crucifixion told many things to his disciples. Nagyon sok mindent mondott a tanítványoknak, rájuk figyelt. He told them many things and he fully paid attention. Másnap Jézust elfogták, megverték, megkorbácsolták, és a keresztre feszítették, és ott meghalt. És Jézus tudta, hogy ez vár rá. The next day Jesus was arrested and he was beaten and he was crucified. De mégis ezen az éjszakán a tanítványoknak szolgál, és az örömről beszél. But still on this night or on that night he was serving the disciples and he was talking about joy. Nem megdöbbentő a mi Urunk? Isn't our Lord shocking or amazing? Szeretném olvasni nektek a 16. verstől a 23. versig. I would like to read from verse 16 till verse 23. Egy kis idő mégis nem láttok engem, de ismét egy kis idő és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szimorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, nem emlékezik többé a gyötrelme az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Sokszor elhangzik ugyanaz a kifejezés ebben a pár igeversben, hogy egy kis idő, és nem láttok engem, egy kis idő, és újra meglátok engem. In this passage, we read many times this expression that in a little while you will not see me, and again a little while you will see me. Hogyha megnézzük, hogy mit jelentenek ezek a szavak, akkor úgy hangozna ez a mondat. If we look at the meanings of the words, we would read this way. Egy kis idő még, és meglátok engem, és nem láttok engem, nem tudtok megfigyelni. A little while and you will not see me. In other words, will not be able to observe me. Nem látjátok az életem apró részleteit, a mindennapjaimat. You will not be able to observe my everyday life. De egy kis idő és utána megláttok engem és hosszasan néztek majd, csodálkoztok. But a little while and you will see me and you will be amazed. A tanítványai nem értették, hogy Jézus miről beszél. Miért mondja ezeket Jézus? The disciples didn't understand why Jesus was saying. És egymást kérdezgették, hát ha valaki érti. And they asked one another because they thought someone may understand. De a tanítványok nem pontosan tudták, hogy mi vár Jézusra. Most még nem látták ezt. But the disciples didn't know for sure what is going to happen. Azt mondta nekik Jézus, hogy egy kis idő és nem láttok engem. Because Jesus told them that a little while and you will not see me. Pár óra telik csak el, míg Jézus a kereszten fog függeni, és három napig a sírban lesz, és a tanítványok nem látják Jézust. And after he said that, he went to the cross and then to the grave and the disciples really didn't see him. Egy kis idő még és újra megláttok engem. And he says that a little while and you will see me. Jézus feltámadt. And it means that Jesus resurrected. Három napig volt a sírban, feltámadt, és utána megjelent a tanítványoknak. Ők láthatták őt. He was in the grave for 3 days, and then he was resurrected, so the disciples could see him again. De a tanítványok ezt még nem értették, hiszen nem hittek akkor még a feltámadásba. But here the disciples didn't understand it because they didn't believe in the resurrection yet. És azt mondja nekik Jézus, hogy ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordult. 20. vers. And Jesus tells them in verse 20 that I say to you that you will weep and lament. Sírtok, jajgattok és szomorkodtok. You will weep and lament. Isten munkája az volt, hogy azt a szomorúságot, ami most a tanítványokban van, az örömre forduljon. God's plan was that the sorrow that was in the disciples, he would turn it into joy. Nem az volt a terv, hogy elvegye azt tőlük. His plan was not to take this sorrow away from hanem, them. Hanem hogy ezt a szomorúságot örömre fordítsa. But that he would turn this sorrow into joy. Mi a különbség a kettő között? Mi a különbség a között, hogy a világ ad örömöt neked, vagy az Úr ad örömöt neked? What is the difference between the Lord giving you joy and the world giving you joy? Az a öröm, amit a világ nyújt, az törékeny. Egy pillanat alatt el tud illanni, eltűnik az életünkből. The joy of the world is fragile and can go away very easily. De Isten a gyötrelmünket, amikor örömre fordítja, az megmarad nekünk az öröm. But when God turns our sorrow to joy, that joy will remain. Hogy értsük ezt, és a tanítványok is, Jézus adott nekik egy illusztrációt. So in order that we would understand this, Jesus gave an illustration. Beszél egy szülőnőről. And he is talking about a woman who is in labor. Amikor megszületik egy gyermek, akkor az asszony nagy fájdalomban van. When a child is born, then the woman is in great pain. Anyák bólogatnak. Mother's nodding. De azt mondja az ige, hogy igazából az édesanyák nem emlékeznek pontosan arra a nagy fájdalomra, mert amikor megszületett a gyermekük, az öröm, mintha felülírta volna azt a fájdalmat. But here we read that the mothers do not remember the pain after the child was born. Hogyha az asszony emlékezne arra a fájdalomra, lehet, hogy nem vállalna még egy gyereket. Because if the mother remembered the pain, she wouldn't want to have another child. Jézus azt mondta itt a tanítványoknak, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de a szomorúságotok örömre fordul. Here Jesus says that most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice, and you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony. Jesus says that most assuredly. Ez így fog történni. This is going to happen. Jézus, amikor feltámadt, akkor megjelent a tanítványoknak. After Jesus resurrected, he appeared to the disciples. De érdekes, hogy az ígéretben, amit az előbb olvastunk, a 22. versben, azt mondja az ige, hogy miután újra látok, bocsánat, azt olvassuk, hogy ismét meglátlak majd titeket, hogy Jézus látja meg a tanítványokat. But in verse 22, we read that therefore you now have sorrow, but I will see you again. Jesus says that I will see you again. És amikor én látlak titeket, már nem lesz szükség arra, hogy kérdezgessetek. Nem lesz több kérdésetek. And when I will see you again, you will not have to ask. Meg akarták korábban kérdezni Jézus, tele voltak kérdésekkel, össze voltak zavarodva. Previously they wanted to ask Jesus questions because they were confused. Nagyon sok nehézség állt előttük, és össze voltak zavarodva. Miért megy el tőlünk a mi Úrunk Jézus? They faced hard times and they didn't understand why Jesus will leave. És bármilyen meglepő itt, de ebben a részben Jézus az örömöt meg a gyötrelmet összekapcsolja. It is very interesting because Jesus here connects joy with suffering. A gyötrelmetek örömre fog fordulni. Your suffering or sorrow will be turned into joy. Isten mindannyiunkat bizonyos megpróbáltatásokba tesz bele. And God puts us into different trials. Csak gondolkodj a mostani életeden, biztos tudnál egy-kettőt mondani nekem. Just think about your life right now. maybe you can list some of these. Ebben a fejezetben, majd a végén látjátok a 33. versben, Jézus mint egy megígéri, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Mindannyiunknak jár ez. And in verse 33 we will see that Jesus promises tribulations for us. Sok helyen említi, hogy a keresztény életben van nehézség, nyomorúság. In many other places he says that in Christian life there are tribulations. De említi ezt a példát, Jézus a szülőnőnek a példáját, hogy hiába ment át nyomorúságon, az ő nehézsége örömre fordult, amikor megszületett a gyermeke. And Jesus mentions the example of a woman in labor that she had sorrow and pain, but then it was turned into joy. Isten a mi nehézségeinket hasonló módon használja számunkra. And God uses our tribulations the same way for our good. Az a szomorúság, vagy az a nyomorúság, ami most fájdalmat, könnyeket, szomorúságot, depressziót okoz neked. This sorrow that may cause you tears, pain, depression. Az Isten eszköze arra, hogy Krisztus képére formáljon téged. That sorrow is a tool in God's hand, so that He would shape or turn you into Jesus. Jön egy nehézség az életedbe. A hard time or a tribulation comes into your life. Megrengeti a világodat. And it shakes your world. Arra kényszerít, hogy jobban bíz Istenben, mint tegnap. And it tells you that you should trust in God more than you trust in yesterday. És ahogy bízol Istenben, megtapasztalod Isten hűségét. And as you trust in God, you will experience His faithfulness. Én az a tapasztalatom, hogy Isten, amikor hűséges, azt nem abban mutatja meg, hogy egyből elveszi a nehézségeimet. Ahogy imádkozom, azok másnap már nincsenek ott. Nem így történik. I think God doesn't show His faithfulness in taking away our problems right away. Isten hűséges felém végig, míg átmegyek abban a nehézségben, a nyomorúságban is. Velem van, bátorít, reménységet ad, erőt ad minden nap. But He shows His faithfulness in the midst of the trial, because He is with me. Ő ad erőt nekem, ő emel fel engem. He gives me strength and He lifts me up. Ahogy próbán mész keresztül, és Krisztus képére formálódsz, egyre inkább megszületik benned Krisztus. Egyre inkább azt a képet mutatod. When you go through a trial and you experience that you will be turned into Jesus' image and Jesus will be born in you. Ismered a Róma 5. fejezetét? Do you know Romans chapter 5? Van egy folyamat leírás a Róma 5-ben. Because it describes a process. Azt mondja, hogy a megpróbáltatás munkája ki az állhatatosságot. It says that tribulation produces perseverance. Az állhatatosság munkája ki a kipróbáltságot. And perseverance character. A kipróbáltság a reménységet. And character hope. És az egész azért van, hogy Isten szeretete a szívünkbe áradhasson a Szentlélek által. And this whole process happens so that the love of God would come into our heart. Amikor a megpróbáltatásnál tartunk, nem mindig látjuk a folyamat végét, hogy az egész azért van, hogy Isten szeretete a szívünkbe áradhasson. And when we are in the tribulation, we do not always see the end of the process. De Jakab így bátorította a hívőket. A Jakab 1:2-3-ban. But James encouraged his readers in the following way in James 1:2-3. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Örömötök legyen, amikor kísértésekbe estek. Have joy when you fall into trials or temptations. Remek, már megint ezzel küzdök. Oh great, I struggle with this. De jó, már megint nincs pénz a bankszámlámon. Oh great, I don't have money on my bank account. De jó, ez a betegség egyszerűen nem múlik el. Oh, I enjoy this sickness. Nem erre bátorít, hogy ilyen kicsavart gondolkodásak legyünk. No, it doesn't encourage us to have this twisted thinking. Hanem arra mutat, hogy hova tart ez az egész, hogy Isten munkálkodik a nyomorúságon keresztül. But it points to the end of the process that God is working. Azt mondja az ígéret, hogy azon a napon nem kérdeztek tőlem semmit, amikor meglátlak titeket. Jesus is promised says that on that day when you will see me, you will not ask me anything. Hogyha valakiben teljesé lesz az öröm, ami Krisztusban van. If the joy is in someone who is in Christ, akkor nem létszükség lett, hogy a kérdéseire választ kapjon. Then it is not necessary to have or get an answer for every question. A tanítványok meg akarták kérdezni Jézust, mert aggodalmaskodtak. The disciples wanted to ask Jesus because they worried. Viszont hogyha te bízol az Úrban, but if you trust in the Lord, ha látod ezt a folyamatot az életedben, and you see this process in your life, akkor hiába van olyan kérdésed, hogy miért van ez így, meddig fog még ezt tartani, then if you have questions like why is it the way it is and how long it will take, nem kell választ kapnod az Úrtól, hogy megnyugodhass, mert már Istenben bízol. Then you don't have to receive answers to your questions because you already trust in the Lord. Nem a választól függ, hogy békességed van-e és örömöd. And your patience or peace is not dependent on the answers. Isten olyan örömet szeretne nekünk adni, ami nem a körülményektől függ. God desires to give us a joy that is independent of our circumstances. Olyan örömet szeretne adni, amit tőlünk senki nem vehet el. He desires to give us a joy that no one can take away from us. Vannak olyan emberek, akik olyan boldogságra vágynak, ami abban áll, hogy minden a kívánságuk szerint halad. Minden az szerint van, amit szeretnének. There are people who desire a kind of joy, which means to them that they get everything what they want. De Isten nekünk hívőknek olyan örömöt szeretne adni, ami nem a körülményektől függ. But God desires to give us a joy that is independent of our circumstances. Jézus feltámadt és találkozott a tanítványokkal. Jesus was resurrected and he met the disciples. Legyőzte a bűnt, a halált és a sátánt. He overcame death, bűnt, sin and Satan. Nem tudott a sír győzedelmeskedni fölötte. And the grave couldn't overcome him. Ő győzte le a világot, ahogy majd ebben a fejezetben olvassuk. Because he overcame the world, as we will read in this chapter. Isten legyőzte ezt a világot, amiben élünk. God overcame this world where we live. Nem a körülmények irányítják az életünket, hanem Isten. And circumstances do not lead our lives. A feltámadásával bizonyította, hogy hatalma van. And he with his resurrection he proved that he has power. 50 nappal a feltámadása után Jézus pünköstkor elküldte a Szent Lelket, ami rászállt a tanítványokra. After 50 days of his resurrection, on Pentecost he sent the Holy Spirit. És a tanítványok megteltek a Szentlélekkel és dicsérték Istent. And the disciples were filled with the Holy Spirit and they praised God. Tele voltak örömmel és izgalommal. They were full of joy and excitement. És szolgálták Istent az életükkel, erőt kaptak az Úrtól. And they served God with their lives and they received strength from the Lord. Megkapták azt a győzelmet, amit Isten aratott. They got the victory that Jesus gave them. Amikor, hogyha elolvasod a Galata 5-öt, ott megtalálod, hogy a lélek egyik gyümölcse az öröm. If you read Galatians chapter 5, you will see that one of the fruits of the Spirit is joy. Isten nem boldoggá akar tenni minket. God doesn't want us to, or doesn't want to make us happy. Ez nem az ő munkája. This is not his work. Ő örömet szeretne adni nekünk. He wants to give us joy. Ami nem a körülményektől függ. Which doesn't depend on our circumstances. Manapság ez egy hiánycikk. Nowadays it is something that we or the world lacks. Hogyha valaki tele van örömmel, arra úgy furán néznek, hogy mi baj ennek az embernek. If someone is full of joy, then people look at him like, what's wrong with you? De ez egy óriási bizonyság arról, hogy nekünk kapcsolatunk van Krisztussal, hogy árad belőlünk az az öröm, ami nem a világ adott nekünk. But our joy is a proof that we are in Christ, or we walk with Christ. Amikor Jézus a mennybe emelkedett, akkor a tanítványok mellett megjelent két angyal. When Jesus descended into the heaven, then two angels appeared. Erről az Apcsel 1-ben olvasunk, az Apcsel 1:11-et olvasunk nektek. We can read about this in Acts chapter 1:11. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvittetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Azt az ígéretet kapták a tanítványok, hogy Jézus, ahogy elment, vissza fog jönni, látni fogják őt újra. So they received a promise that the same way they saw Jesus descending into heaven, he will come back the same way. Én nem láttam még Jézust a szememmel. I haven't seen Jesus with my own eyes. De megkaptam az ígéretet, hogy visszatér és megláthatom. But I received the promise that he will return and I will be able to see. És akkor láthatom őt színről színre, ott fog állni előttem. And then I will see him face to face. El sem tudom képzelni, milyen lesz, de alig várom. I cannot imagine it, but I look forward to it. Ez az én reménységem, és minden hívőnek a reménysége, hogy megyünk a menny felé. And this is my hope, and this is the hope of every Christian, that we are heading toward heaven. Hogy az örökké valóságot Isten házában töltetjük, a mi szeretett Urunkkal. That we will spend eternity in the house of our loving God. Fölvasom nektek az első Péter leveléből, az első fejezetből néhány ige verset. I would like to read a couple verses from 1 Peter. Első fejezet. From chapter 1. 5. verstől a 9. From verse 5 till verse 9. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most nem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ez a reménység, ami kaptunk Istentől, hogy Jézus közeledik és láthatjuk őt. The hope that we received from God that Christ is coming and we will be able to see him. Ez megerősít engem. Strengthens me. Ez felemel engem a nyomorúság idején. Lifts me up in times of trial. Emlékeztet, hogy ez csak egy ideig tart, és utána az Úrral leszek örökké. And it reminds me that what I'm going through is for a short period of time. Hova tartunk mi keresztények? Mi a célunk? Where are we headed? Hova tart ez az út, amin járunk? Where is our path going? A menny felé megyünk mindannyian. Our path is headed toward Ott fogunk heaven. Állni Isten előtt, és az örökké valóságát vele töltjük. We will stand before God and spend eternity with him. És Péter azzal bátorította azt a gyülekezetet, ami küzdött, ami nyomorúságban volt, hogy a ti örömötök olyan, mint kimondhatatlan örömötök lehet emiatt, hogy üdvösségetek van. And Peter encouraged this church that because you have salvation, you can have joy. Legyetek izgatottak emiatt. And be excited because you have salvation. Jézus közeledik. Lehet, hogy ma jön. And be excited because Jesus is coming and he may come today. Charles Spurgeon mondta ezt. Charles Spurgeon said the following. Amikor a mennyre gondolsz, when you think about heaven, engedd, hogy az arcod ragyogjon. Let your face shine. Engedd, hogy az arcod sugározza a menny fényességét. let your faith shine the light of heaven. Hadd ragyogjon a szemed a menny dicsőségével. May your eyes shine the glory of heaven. Amikor a pokolról beszélsz, akkor csak a mindennapos arcod is jó. But if you talk about hell, then your everyday look is good too. Engedd, hogy a szíved örvendjen. Let your heart rejoice. Emlékezz, hogy a menny felé mész. And remember that you are headed toward heaven. Ezek a napi küzdelmek, a nyomorúság, amivel szembenézünk, elhalványodik a menny mellett. Our trials here fade away when we look at heaven. Ha mennybe leszünk, nem fogja senki mondani, hogy bárcsak jobb életem lett volna a földön. When we will be in heaven, no one will say that, oh, I wish I had a better life on earth. Örvendezzünk, hogy oda megyünk. Rejoice that we go to heaven. Visszatérve János evangéliumába. Back in John chapter 6. Olvasom nektek a 23. verstől a 27-ig. I read from verse 23 till 27. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljesé legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Ez a fejezet a bátorításról és a vigasztalásról szól. This chapter is about encouragement and comfort. És itt van még egy ok, amiért örülhetünk. And here's another reason why we can rejoice. Hogy Isten áldásaiban van részünk. That we partake in God's blessing. Hogy részesülünk abból az örökségből, amit Isten nekünk szán. That we partake in the inheritance God wants to give. Eddig a pontig a tanítványok nem imádkoztak az atyához Jézus nevében. Up to this point, the disciples didn't pray in Jesus' name. De Jézus most azt mondja, hogy kérjetek dolgokat az én nevemben. Én vagyok a híd számotokra az atyához. But here Jesus tells them that ask things in my name, because I am the bridge to the Father. Miattam jöhettek ezekért az áldásokért. Kérjétek az atyát, és ad nektek. And you can receive these blessings because of me, as the Father, and those things will be given to you. Hogyha Jézus nevében kérünk és hiszünk ő benne, akkor kapcsolatunk van az Atyával, össze vagyunk kötve ő vele. If we ask in Jesus' name, then it means we have a relationship with the Father. Mindaz, ami az ővé, az szeretne megáldani minket. And whatever he has, he desires to bless us. Az 1 Timótos 2:5-ben azt olvassuk, hogy mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. In 1 Timothy chapter 2 verse 5 we read that for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Hogyha megnyitod a szíved Jézus előtt, If you open your heart before Jesus, akkor megnyitod a szíved minden áldás részére, ami a mennyből érkezik hozzád az atyától. Then you open your heart to every blessings from God. Áldott a mi Úrunk, aki megáldott minket a menny minden áldásával, mondja az Efézusi levél. And blessed is our Lord who blessed us with heavenly blessings. Isten nagyon szeret minket. God loves us very much. Az Atya azért küldte el Jézust, mert szeret minket. And the Father sent Jesus because he loves us. Az Atya nem dühös ránk. The Father is not angry with us. Nincs kiakadva miattunk. And he is not freaked out. Nem azért kell Jézuson keresztül mennünk, hogy kiengeszteljük ezt a haragvó Atyát, hogy na azért adjál nekünk valamit. We do not have to go through Jesus in order to please an angry Father. Az Atya szereti a gyermekeit, szeret téged. Because the Father loves his children. És ahogy imádkozunk Jézus nevében az Atyához, ő meg akar áldani minket. And as we pray in Jesus' name to him, he desires to bless us. Azért, mert szeret. Because he loves us. Ez nem egy mágikus szó, hogy szeretném ezt és ezt Jézus nevében. Amen. This is not a magical or a magic word that I would like this and that. Amen. In Jesus' name, amen. Isten a szeretetét abban mutatta meg rajtunk, hogy elküldte az ő fiát, amikor mi még az ő ellenségei voltunk, hogy meghaljon értünk. Because God showed his love when we were still his enemy and he sent his son to die. Ezt tartsd észben, amikor Jézus nevében imádkozol. And remember to this when you pray in Jesus' name. Azért van ez így, hogy az örömünk teljesé lehessen. This is so that our hope would be complete. Ezt olvassuk a 24. versben. This is what we read in verse 24. Miért hagynánk ki ezt a lehetőséget? Why would we miss this opportunity? Miért nem kérsz az Atyától? Why don't you ask from the Father? Amikor nehézségekben vagy, miért nem kérsz az Atyától erőt? When you are in trials, why don't you ask for strength? Miért nem kérsz vigasztalást tőle? Why don't you ask for comfort? Miért ne engednéd, hogy ő legyen a te bátorítód? Why wouldn't you let him to be your to be someone who encourages? Hogyha Isten így a helyére kerül az életedben, megfigyelheted már, hogy az örömet teljesé lesz. If God will be in a certain place in your life, you will experience that your joy will be complete. Teljes lesz az örömetek. You will have complete joy. Nem lesz benne keserűség, teljes öröm lesz bennetek. There will be no bitterness in it, but you will have complete joy. Isten jó és tökéletes ajándékokat ad nekünk, nem kesergünk amiatt, amit ad. God gives us good and perfect gifts, and we are not bitter because of those gifts. Jézus megtanította tanítványait az, hogy miként menjenek ő hozzá, hogy imádkozzanak. Jesus taught his disciples how to pray and how to go before him. Hogy hogyan éljenek mindazzal, amit kaptak Istenben. How to give, how to live the things or with the things they received from him. Tehát akkor mit kezdjünk azzal a mondással, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Then what shall we do with the saying that it is a greater joy to give than to receive? Mit adhatnék Istennek? What could I give to God? Mi kell Istennek, ami nincs neki és nekem van? What does God need what I have and he doesn't have? Nem sok mindent adhatok. Not too many things. Magamat tudom adni. I can give myself. A bűnömet odaadhatom neki és ő megbocsátja. I can give my sins and he will forgive. Istennel való kapcsolatunk nem azon múlik, hogy mi adunk. Our relationship with God is not about us giving and giving. Hanem hogy Istentől elfogadunk. But it is about us receiving. Ő egy adakozó atya. Because he is a giving father. Ő meg akar áldani minket az áldásaival. And he desires to bless us with his blessings. Tapasztalod ezeket az életedben most? Do you experience these blessings? Tapasztalod azt, hogy Isten válaszol az imádságaidra? Do you experience that God is answering your prayers? Nem sok olyan dolog valami, ha olyan örömteli nekem, amikor észreveszem, hogy Isten megválaszolt egy imámat. I have great joy whenever I experience God answering my prayer. Ez az áldás örömöt szül bennem. And this blessing causes joy in me. Olvassuk tovább a 28-as verstől. Let's read a fejezet végéig. From verse 28 until the end of the chapter. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki kérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek. De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus kegyelmes. Jesus is gracious. A tanítványok még nem értették, hogy mi történik körülöttük. The disciples here didn't understand what is happening. De annyit már felfogtak, hogy Jézus a halál felé tart, hiszen mondta nekik sokszor. But they understood one thing, that Jesus was going to die. Értették, hogy Jézus az Atyától jött, és hogy az Atyához megy. And they understood that Jesus came from the Father and he will go to the Father. És azt mondják nekik, hogy most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged, ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. And they tell him that now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you. But by this we believe that you came forth from God. De erre Jézus egy megdöbbentő választ mond. And Jesus gives them an interesting answer. Értitek ezt rólam? Do you now believe? Bizony nem sok időbe telik, amikor minden hagytok engem. Indeed, the hour is coming, yes, has now come, that you will be scattered. Elszélettek, egyedül hagytok, de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. And you will be scattered and leave me alone, but I am not alone, because the Father is with me. Jézus nagyon szerette ezeket a srácokat, a tanítványai. Jesus loved these guys. De közben ismerte a gyengeségeiket. But he also knew their weaknesses. Sőt, ismerte előre azt, hogy mikben fognak elesni, mikben fognak elbukni. And he also knew the things they will fall. Mindezekkel együtt szerette őket. But with all these things he loved them. Sőt, nagyon nagy dolgokat bízott rájuk, miután feltámadt, és elküldte őket, hogy vigyék el az evangéliumot. But he entrusted them great things after he resurrected, that they may take the gospel and preach. Még a nagy apostol Péter is, aki az egyház megalapítója, ő is egy óriásit bukott, elárulta Jézust. Even the great apostle Peter fall and he betrayed Christ. De Isten egyháza nem ezen áll, hanem Krisztus munkáján, Krisztus hűségén. But the work of God does not stand upon this, but it stands upon God's faithfulness. Bármilyen megdöbbentő, de Jézus ismeri előre a vétkeinket. It may be shocking, but God knows our sins before. Amikor megtértem, tudta, hogy hívőként milyen vétkeket fogok elkövetni. When I got saved, God knew what kind of sins I would commit. És megbocsájtott nekem. But still, he forgave me. És szeret engem. And he loves me. Hogyha Isten előre ismeri minden vétkünket, akkor miért választott minket magának? Tudja, hogy ilyen aljas vagyok, miért kellettem neki? If God knew all my sins, why did he choose me? Isten nem lepi meg, ha én vétkezem, hiszen tudta előre. God is not surprised when I sin, because he knew it. Ó, ha tudtam volna, nem választottam volna a Tamást. Oh, if I knew, I wouldn't choose Tamás. Nem, ilyet nem gondol Isten. No, God doesn't think. Éppen ellenkezőleg. Things like that. Isten ezzel a tudásával, minden tudott rólam, úgy döntött, hogy használni akar engem és szeret. But God decided that even though he knows me, he chose me. Itt vannak ezek a tanítványok, akikről azt mondja Jézus, hogy én tudom, hogy ti el fogtok hagyni engem. And here are these disciples who will leave Jesus. Azt mondta nekik Jézus, hogy én tudom, hogy ti elhagytok engem. And to whom Jesus told that I know you will leave me. Lehet, hogy ti még nem tudjátok, én már tudom. Maybe you do not know yet, but I know. Azért mondom nektek, hogy emlékezzetek. But I tell you this so that you would remember. Nem magatokban bízzatok, hanem bennem. And so that you wouldn't trust in yourselves, but trust in me. Ne várjatok tökéletességet magatoktól, hanem tőlem, mondja Jézus. Don't expect perfectness from yourselves, but expect it from me. Ezeket azért mondom, mondja nekik Jézus, hogy békességetek legyen. And Jesus tells them that I have spoken to you that in me you may have peace. Vannak olyan emberek, akik tökéletességet várnak maguktól. There are people who expect perfectness from themselves. Lehet, hogy nem csak maguktól, másoktól is. And maybe not only from themselves, but from others. Ez egy elviselhetetlen teher. Ezt nem lehet elhordozni. And this is an unbearable burden. No one can bear this. És akik így gondolkodnak, nem tapasztalják meg azt a békességet, amit Isten adni akar. And those who think in this way will not experience the peace God wants to give. Az a békesség, amit Isten adni akar nekünk, abból fakad, hogy mi élünk Isten kegyelmével, mindazzal a kegyelemmel, amit ad nekünk. God's peace comes from the fact that we live in His grace. Nem arról beszélek, hogy hát ha kegyelem van, akkor vétkezzünk, Isten úgyis megbocsátja. Szó se legyen róla. I don't say that there is grace so we can sin, really, no. That's not the case. Az a kegyelemmel való visszaélés lenne. This would be a misuse of grace. Hanem arról beszélek, hogy ne menjünk vissza a törvény terre alá, hogy meg akarunk felelni Istennek. But I just want to say that we shouldn't go back to the law. A Róma 5:1 azt mondja, hogy mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. In Romans chapter 1, verse in Romans chapter 5, verse 1, we read that, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amikor kegyelem által élsz, akkor békességed lehet önmagaddal. When you live by grace, you can have peace. Önmagaddal. With yourself. Békességed lehet az Istennel való kapcsolatodat illetően. You can have peace concerning your relationship with God. Békesség lehet a testvéreiddel, a családoddal. You can have peace with your brothers and with your family. Persze, az helyes, hogyha van benned egy olyan vágy, hogy Isten formáljon át téged, tegyen még inkább Krisztusszerűvé. And of course it is natural and it is good if you have a desire that God would work in you and make you like His son. De nem az, hogy nem az a türelmetlenség önmagaddal szemben, hogy hát már rég nem ilyennek kéne lenne, vagy mással szemben, hogy hogy viselkedhet az a személy így. But it shouldn't be about this impatient, or you shouldn't be impatient that, oh, why is it not happening, pastor, I should be like that already. Isten elkezdett bennünk egy munkát, amit be is fog fejezni, mondja a Filippi 1:6. God has started us a work in us that He is going to finish for the day of Christ. Jézus azt mondja a tanítványaiknak, hogy tanítványainak, hogy ti elhagytok engem, de én nem leszek egyedül, mert az Atya velem van. Jesus tells His disciples that although you will leave me, I will not be alone. Ez egy óriási bátorítás mindannyiunknak, ha tudod, hogy Isten veled van. This is a great encouragement if you know that God is with you. Az Úr melletted van a legnagyobb próbáidban is. God is with you in your greatest trial. A legnagyobb örömedben ott van melletted. And also in your greatest joy. Amikor a legnagyobb kísértésért ott van melletted. And when you face the greatest temptation, He is with you. Amikor beteg vagy, ott van melletted. And when you are sick, He is with you. Amikor elbuksz, ott van melletted. And even when you fall, He is with you. A Zsidók 13:5 azt mondja, hogy nem maradok el tőled, sőt, tőled el nem távozom. In Hebrews chapter 13 verse 5 we read that I am with you and I will not forsake you. Nem vagyunk egyedül. We are not alone. Isten itt van velünk. God is with us. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő még mindig hű marad hozzánk. When we are unfaithful, He remains faithful. Ezek Jézusnak az utolsó szavai a tanítványaihoz a kereszt halál előtt. These are Jesus's last words before His death. A 33. verset újra felolvasom. Would like to read verse 33 again. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Jézus békességet ad a tanítványainak. Jesus gives peace to His disciples. A legellentmondóbb helyzetben. He gives them peace in the most contradictionary circumstance. Judás éppen most árulja előtt. Judas just betraying Him now. Már közelednek a katonák, hogy letartóztassák Jézust. And the soldiers were approaching to arrest Him. Jézus kigúnyolják. And Jesus was mocked. Megalázzák. And he was humbled. Kínozzák és megverik. He was beaten up and tortured. És mégis azt mondja, hogy én a békességemet adom nektek. But still he says to them that I give to you my peace. Jézusnak a békessége nem a körülményektől függött. Jesus' peace was not dependent on circumstances. Ezt a békességet szeretné nekünk adni. And this is the kind of peace he wants to give us. Ezt nem megígéri nekünk, hanem ajánlja. He doesn't promise it, but he offers it. Az, amit megígér, az a nyomorúság. And what he promises us is tribulation. Bár a békességre mondta volna. I wish he would say it to peace. Viszont mindannyiunknak kínálja ezt a békességet. But he offers the peace for everyone. Ő ajánlja neked ezt a békességet. He offers this peace to you as well. Hogyha ezt hallod, akkor egy lehet, hogy csalódsz, de legalább lerombolja a rossz reménységedet. If you when you hear this, you may be discouraged, but at least it destroys your false hope. Remélted, hogy a nehézségek egyszer majd elmúlnak az életben, és minden simán megy. Your hope was that hard times and tribulations will gone and everything will be happy. Remélted, hogy egy nap majd nevetni fogsz a kísértéseken, amik érnek téged. And you hope that on one day you will laugh at temptations. Azt mondja az ige, hogy amíg itt élünk a földön, kis nyomorúságunk lesz. But the word tells us that until we are in this world, we will have tribulation. De Isten a békességet adja nekünk. But God gives us his peace. Éljetek ezzel a békességgel. And live with this peace. Persze, vannak olyan területek, amiken Isten dolgozik, amivel most még küzdesz, lehet, hogy egy idő után már nem fogsz küzdeni. Of course there are areas on which God is working and you may struggle with those areas, but there will be times when you will not. De lesz majd újabb, ne aggódj. Isten dolgozik rajtunk folyamatosan. And if you will not struggle on that area, there will be other areas. Azt mondja az ige, hogy bízzatok. The word tells us to trust. Ami azt jelenti, hogy vigasztalodjatok. Which means may you be comforted. Én, mondja Jézus, én legyőztem a világot. Jesus says that I overcame the world. Mindaz, ami most neked nehézséget okoz, a nyomorúságok, Jézus mondja, én legyőztem azokat. And Jesus says that I overcame all the tribulations and trials. Jézus nem tudták megszorongatni sem a katonák, sem Pilátus, ő magától adta az életét. No one could take away Jesus' life, the soldiers and Pilate. A halál nem tudta őt fogva tartani. But he gave his life, and death could not capture him or keep him. A kereszt volt a győzelem helye. And the cross was the place of victory. És ez a győzelem nekünk békességet jelent. And this victory for us means peace. Mennyire szeret minket Jézus? How much Jesus loves us. Hogy mindarra, ami neki van, arra vágyik, hogy mindaz, ami neki van, az a miénk lehessen. Because he desires to give us everything what he has. Sokkal gazdagabbak vagyunk őben, amint gondolnánk. We are much more prosperous in him than we would ever think. Hadd foglaljam össze, hogy mikről beszéltünk. Let me sum up the things we have talked about. Ez a fejezet az örömről és a békességről szól. This chapter is about joy and peace. Amikor nyomorúságokon mész át, akkor Isten ezen keresztül örömet akar neked adni, hogy azáltal, hogy átformálódsz. When you go through tribulations, God desires to give you peace, knowing that you are turned into his image. A szomorúságod örömre fordul. Your sorrow will be turned into joy. Isten neked adta az üdvösséged örömét. God gave you the joy of your salvation. Ez egy olyan öröm, amit senki nem vehet el tőle. And this is a joy that no one can take away from you. Örvendezhetsz amiatt, hogy Isten áldásaiban van részed. You can rejoice that you receive God's blessing. És ez az öröm teljessé válik te benned. And this joy will be complete in you. És végül beszéltünk arról, hogy békességet kapunk Istentől az ő győzelme által. And we said that we give or we get peace from God through his victory. Kinek van szüksége ma örömre és békességre? Who needs peace and joy? Krisztusban van. Többiek nem jelentkeztek nekik, nem? It is in Christ. Hogyha szükségetek van rá, olvassátok újra ezeket az igeverseket akár. If you need this peace and joy, read these verses again. Amire szükséged van, Krisztusban van. Whatever you need is in Christ. És kínálja neked ezt. And he offers these things to you. Hogy az örömöd ne a körülményektől függjön. So that your joy would not depend on circumstances. Hogy várd a szíved legmélyén a menny visszatér, hogy mehess a mennybe. And so that you would look forward to go to heaven or to his return. Imádkozom. Let's pray. Drága mennyi atyánk, szeretnénk hálát adni neked azért, hogy mindaz, ami a tiéd, azt nekünk akarod adni. Heavenly Father, we would like to thank you that whatever you have, you desire to give it to us. Köszönjük, hogy nekünk adtad a legdrágábbat, a te fiadat. Thank you that you gave us the most precious gift, your son. És a fiadon keresztül az örömödet és a békességedet is. And through your son you gave us your joy and peace. Uram, ebben a világban tényleg nincs más forrás az örömre és a békességre, mint te. Because truly in this world there is no other source of these things but you. Mi szeretnénk a te béke követei lenni, Isten, akik viszik az örömhírt, a békesség evangéliumát. And Lord, we desire to be people who take this joy and peace to others. Szeretnénk örvendezni ebben a keserű világban, Uram. And Lord, we would like to rejoice in this bitter world. Mindegy, hogy milyen nyomorúságban találjuk magunkat ma, Uram, az a reménységünk, hogy te velünk vagy és a saját képedre formálsz minket. No matter of the tribulations we are in, we rejoice that that you are with us. Szeretünk téged nagyon. We love you, Lord. Uram, önts ki a te áldásaidat erre a gyülekezetre. May you pour out your blessings upon this fellowship. Hadd ismerjük meg az örökségünket, Uram. And may we know our inheritance. És még, hogy bár mindannyiunk ismerné, Uram, a te szeretetedet. And I wish that every one of us would know your love. Küld el a te lelkedet, Uram. Send us your spirit. Erősíts meg minket erre az elkövetkező hétre. Strengthen us in this coming week. És Uram, amikor jön egy nehézség, akkor emlékeztess minket erre, amit most hallottunk. And when we face trials, may you remind us of the things we heard today. A te nevedben imádkoztunk, Jézus. In your name we pray, Jesus. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you.